De waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u aanbeeft. U bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet In deze voorlopig laatste aflevering van het Gebedsuur wil ik u bemoedigen en aansporen om te blijven bidden voor Israël. En dat kan natuurlijk altijd individueel, maar ook in de gemeente waar u bent. Of misschien bent u wel lid van een gebedsgroep waar u regelmatig voor Israël bidt. Als u een papier en een pen bij de hand hebt, dan geef ik u straks een aantal adressen, mailadressen en internetadressen, hoe u aan goede, betrouwbare informatie kunt komen om te bidden voor Israël. In 1 Timotheus 2, vanaf vers 1 tot 4, roept Paulus ons op om te bidden voor de hooggeplaatste, voor de leidinggevende. Zo staat het in de herziene Statenvertaling. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven kunnen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En zo was het altijd, ook in ons gebedsuur, een belangrijk punt om mee te beginnen. Te bidden voor de regering van Israël, en dan in het bijzonder voor de Knesset, de Tweede Kamer van Israël, en ook individueel voor alle ministers. En natuurlijk premier Bibi Netanyahu, het boegbeeld van Israëls politiek. Hij heeft ontzettend veel steun en gebed nodig. En daarnaast is het ook goed om te bidden voor de geestelijke leiders van Israël. En dan niet alleen de orthodoxe, maar ook de messiaanse leiders. En laten we nu ook een moment nemen om samen te bidden voor de regering van Israël. In de actualiteit van dit moment blijkt dat de minister van Onderwijs, Naftali Bennett, en de minister van Defensie, Avigdor Lieberman, behoorlijk in de clinch liggen met premier Bibi Netanyahu. En we willen daar nu ook speciaal voor bidden, voor hen, dat de regering stabiel zal zijn. En dat elke minister een positieve bijdrage mag leveren aan de toekomst van Israël. Thank you. En het zijn natuurlijk niet alleen de leiders van Israël, maar ook de leiders in ons eigen land. In de eerste plaats ook weer onze regering en de verkiezingen die eraan komen. En allerlei actuele gebeurtenissen die te maken hebben met het leidinggeven in ons land. Maar ook in het bijzonder de kerk. Vele kerkleiders houden nog vast aan de vervangingsleer. Maar waar we voor willen bidden, dat is dat de Heilige Geest meer en meer de mensen zal overtuigen dat God, de God van Israël, een plan heeft met de vervoering van deze wereld en dat zijn plan via Israël loopt. En laten we daar nu ook een moment voor bidden. Ook een steeds terugkerend gebedsonderwerp is de Aliya. We mogen bidden dat vele Joden van over de hele wereld zullen terugkeren naar het beloofde land Israël. Talloze keren staat er in Gods woord dat het volk van Israël terug zal keren naar hun eigen land. En zo staat deze belofte in Ezechiël 36, vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u springen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. En het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Ja, en zo mogen we weten dat God zijn volk trouw is. Dat hij zijn belofte nakomt en dat hij al zijn kinderen naar huis wil brengen. En Zacharia zegt, als ze in het land zullen zijn, zullen zij zien wie zij doorstoken hebben. Maar daarvoor moeten ze wel eerst terugkeren naar Israël. En dat maakt het gebed voor de Aliya zo bijzonder. Laten we daarom ook nu een moment bidden voor de terugkeer van het volk, het Joodse volk, naar Israël. Ja, en ik vond het ook altijd belangrijk om voor de Messiaanse beweging te bidden. De Messias belijdende Joden. En in Israël is dat een steeds groeiende groep. Er ontstaan steeds meer gemeenten en groepen met uiteenlopende karakters en culturen. Zo zijn er de Ethiopische gemeenten, de Russische gemeenten. En de gemeenten waar echt absoluut alleen Hebreeuws wordt gesproken. En bij dit onderwerp moet ik dan altijd denken aan Matteüs 23, vers 37. Wanneer Yeshua afdaalt van de Olijfberg en voor de laatste keer in Jeruzalem komt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. En gij hebt het niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En is het niet heel bijzonder dat dat in deze tijd gebeurt, nu Israël weer bestaat, er gemeentes ontstaan in Jeruzalem en in heel Israël, en dat er gezongen wordt en gesproken wordt over Yeshua, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Laten we daarom ook nu een moment bidden voor het lichaam van de Messias in Israël. Als u nu de pen en papier even erbij pakt, dan geef ik u een aantal adressen die heel belangrijk zijn om voorbeden te doen voor Israël. Allereerst wil ik beginnen met Voorbidders voor Israël, een organisatie onder leiding van Chuck Cohen, die elke week een bidstond hebben in Jeruzalem. De website is www.ifi.org.nl. U kunt elke week in het Nederlands gebedspunten van hen ontvangen. Ze geven veel achtergrondinformatie over zowel politieke situatie als actuele dingen die gebeuren in Israël. En alles ook onderbouwd met bijbelteksten. En dan is er ook Vision for Israel. Dat staat onder leiding van Barry en Batya Segal. Ook zij sturen regelmatig de nieuws- en gebedsbrieven rond. En via de website www.vision for Israel. En Vision schrijf je V-I-S-I-O-N. For is F-O-R. En dan Israël. Allemaal aan elkaar, zonder puntjes. En dan .com. Deze nieuwsbrief is in het Engels, maar het is ook zeer uitgebreid. Het Comité Gemeentehulp Israël geeft natuurlijk heel veel informatie over de Messiaanse gemeenten in Israël. Hun website is www.cgi-holland.nl. En ze hebben ook elke maand een gebedsmail. En die kunt u daar ook aanvragen. En natuurlijk heeft Christenen voor Israël ook gebedsnieuws. Als u gaat naar hun website, Christenen voor Israël, en dat schrijf je allemaal aan elkaar.nl, dan kunt u onder het kopje actualiteiten de gebedsbrief vinden en u abonneren daarop. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden voor een Israël gebedsuur, maar dit zijn een aantal mogelijkheden waarmee u goed uit de voeten kunt. En dan wil ik u als gebedspartners heel hartelijk bedanken voor al die uren dat we samen op de bres konden staan voor Israël. En ik wil u aanmoedigen om daar in de toekomst mee door te gaan. Misschien komt het gebedsuur in de toekomst nog een keer terug, in deze of in een andere vorm. Radio Israël gaat in ieder geval gewoon door. Zometeen draai ik nog een opwekkingsnummer, nummer 764. En het nummer heet Zegenkroon. Ik wil u ook nog wijzen op de gebedsconferentie die er deze week en aanstaande weekend aan de gang is. Dat speelt zich af op de Bettelt in Zelhem. Misschien dat wij elkaar nog ontmoeten daar. Aanstaande donderdagmiddag om 2:00 spreek ik daar zelf. En vertel ik aan de hand van schilderijen over de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En wie weet, misschien ergens een andere keer dat we elkaar ontmoeten. En dan wens ik u een shalom van de Allerhoogste. En in het lied wat ik nu draai, daar staat een tekst, een paar regels. En die wil ik u ook toewensen. Er staat: vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Voor ons strijden, u hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap, Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helder en beschermer, u mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Zocht door tot u ons voort. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Alleluia. Jezus, Aan het kruis leek u verslagen, maar u hebt de dood ontroond. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de מנחים וסרפים, ראשם

like a sheep before shearers is silent, as a lamb led to slaughter, he said not a word, a sign of grave with the wicked. Believe in him.

Israël.nl. Het is nu 11 uur. Dit is WNC. Ik ben Marga Vermeulen. Een goedemorgen. Afgelopen nacht is een loods van een kwekerij in het Noord-Brabantse